राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी, विक्रम संवत 2056, 20 दिसंबर 1999, प्रातः लगभग 8:30 बजे, मोहन बगान मैदान, कलकत्ता। राम। वराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यनेत्रात् कृष्णात्परां किमपि तप्तमानन्दानि। हरिः ओं नमो शिवपरमात्मने नमः। शिवोन्नो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिभ्यो नमः। महात्मगुरो नमः। सर्वगुरो नमः। आपको प्रणाम करके कह रहे हैं, 18 साल से आपकी सत्संग करती हूँ। अच्छा। और कल आपने राग द्वेष मिटाने पर विशेषता से जोर दिया, तो मुझे आपके सत्संग से लाभ तो बहुत हुआ है, परंतु अभी तक मैं ये नहीं समझ पाई हूँ कि मेरे अंदर राग द्वेष है या नहीं है, समता आई है या नहीं है, ये कैसे समझूं, क्या इसका ज्ञान कैसे हो। आपको अगर मालूम होता हो हमें पता नहीं राग द्वेष द्वारा, तो राग द्वेष है ये मत मानो। राग है किसी परिस्थिति में आकर्षण होता है, पुत्र में, धन में, मान में, आदर में, सत्कार में, तो वो राग होता है। कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, बिना कारण आप में दोषारोपण करे, तो वो बुरा लगता है, वो द्वेष होता है। एक पहचान हो गया, अगर बिना कारण ही कोई दोष लगाए तुम्हारे में, तो वो बुरा लगता है, वो द्वेष है। और जो अच्छा लगता है वो राग है। और अगर मालूम न देता हो तो फिर मानो मत, नाहक अपने में राग द्वेष क्यों मानो। राग खिंचाव का नाम है, जो पदार्थ में उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो मन का खिंचाव है उसको उदार राग कहते हैं। ऐसे वही द्वेषों से जो खराब चलता है वो द्वेष कहलाता है। ये राग और द्वेष ये शत्रु है, तो ऐसे परिपंथी लोग मार्ग में दूसरे यही है। राग और द्वेष ये जब तक दूर नहीं हो तब तक वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति होना कठिन है। इस वास्ते इनको दूर करना चाहिए, अपने इनको राग द्वेष को आदर नहीं देना चाहिए, हो जाए तो जोर देना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए। और नहीं मालूम देता है तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, समता क्या है? फिर समता मन के अनुकूल हो गए, प्रतिकूल हो गए, तो मन पर विकार ना पड़े। बुद्धि अपने सम होती है, बुद्धि तो बुद्धि के विचार में देखा जाए तो एक समान है। अनुकूल परिस्थिति में प्रसन्नता होती है, प्रतिकूल परिस्थिति में दुख होता है। अतः अनुकूलता है उसके नाश होने में दुख होता है और आड़े में प्रसन्नता होती है। ऐसे ही प्रतिकूलता के आड़े में दुख होता है, जाड़े में ठीक होता है, तो वास्तव में दुख बरोबर ही हुए। अनुकूलता के एक तरफ सुख है एक तरफ दुख है, प्रतिकूलता के एक तरफ दुख है एक तरफ सुख है, फर्क क्या है? इस वास्ते अनुकूलता प्रतिकूलता में मन में समता रहे, विकार न हो, समता है। ऐसा विकार नहीं रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आनंद की बात है। और विकार रहता है वो जितना विकार है उतना दोष है, वो दूर कर देना है। और जो ये बदला देना है, दूर करने में एक द्वेष वृत्ति होती है, एक उदासीन वृत्ति होती है। द्वेष वृत्ति से भी दूर होते हैं, परंतु उसमें द्वेष रह जाता है वो ठीक नहीं है। उदासीन वृत्ति रहे वो बढ़िया है। और ये परवाह वो आगे आगे घूमेगा, कहीं आगे कर दिया, कहीं कर दिया, कहीं भरोसा कर दी, कहीं धंधा कर दी, कर दी, कोई परवाह नहीं। बेपरवाह रखोगे उतना बढ़िया होगा। द्वेष करोगे, अगर राग करोगे तो उसमें फंस जाओगे। इसलिए राग द्वेष न करके उदासीन रहे दोनों से ही। कोई अच्छी कह दिया, कोई बंदा कह दिया, कोई भला कह दिया, कोई बुरा कह दिया, बिना कहा कोई दोषारोपण कर दिया, कहीं प्रशंसा कर दी, तो इसका विचार नहीं आना चाहिए। क्योंकि प्रशंसा आपने पता ही नहीं लगे तो बहुत अच्छी बात। हमारे घर में एक मंदिर है, भगवान की पूजा करते हैं। दो तीन दिन पहले भगवान के चांदी के आभूषण मुकुट बंसुरी किसी ने चुरा ली। अब हमारे पति और बच्चे सब सबकी भगवान में अश्रद्धा हो गई। कैसे क्या भगवान की जिनके आभूषण वगैरह ले जाए, भगवान बोले ही नहीं, विरोध ही नहीं करे, कैसे भगवान को हम क्या माने? बिल्कुल मूर्खता है, महान मूर्खता, केवल मूर्खता। भगवान पूजा करने वाले ने, चोरी करने वाले ने फर्क माने तो भगवान क्या हुए? हम तो आप में ही कहते हैं समता आनी चाहिए, आदर करो चाहे निरादर करो, तो भगवान में भी अगर राग द्वेष होगा तो फिर भगवान क्या हुए? वो कहते हैं तू हर जाकर भगवान के ऊपर चल जाएगा तो भगवान के ऊपर नहीं ऊपर चढ़ेगा, भगवान पर चलेगा, बिल्ली के ऊपर थोड़े चलेगा। भगवान की क्षमता रहती है, पूजा करो तो कोई बात, अगर वो चुरा लो तो कोई बात, समान है तो भगवान है, यानी भगवान क्या हुए? राग द्वेष भगवान में है तो भगवान है, वो भगवान नहीं है। ये मूल होता है, कोई चुरा रहे चुरा ले जाओ, भगवान को चुरा तो चुरा दो, कोई चुरा ले जाओ चुरा ले जाओ। अच्छे संत महात्मा होते हैं उनके लिए। हम एक जगह रहते थे, नीमा जी बात है, जो रहते दूर पीछे की तरफ जूती रहती थी, एक पानी पीने का आया वो अब जूती पे चला गया। तो मैंने और सिमंदराम जी ने कहा भाई जूती ले गया। अब आज चली तो शिवानंद महाराज तो बोले कि लाया जिसकी चर्चा ही नहीं, ले गया जिस चल रहा, ये क्या बात है? शिवानंद महाराज कहा लाया कोई कहीं पैसा पाया उसने चर्चा ही नहीं, अरे कोई ले गया जिस चर्चा करो, कोई आ गया कोई ले गया, कोई दे गया कोई ले गया, सब सही है क्या? सब सही। तो संतों का भाव भी ऐसा होता है, फिर संतों का इष्ट हो उसमें भाव नहीं हो राग द्वेष हो तो फिर इष्ट क्या हुआ है या भगवान क्या हुआ है? कोई आती पर आ गया, कोई आगे ले गया। अमर तो मौज ही बात है, आनंद ही बात है। इस वास्ते भगवान तो वही होना चाहिए जिसमें राग द्वेष न हो। चोरी कर ले जाओ तो ले जाओ, जब चोरी कर ले जाओ तो राग द्वेष हुआ वो तो हमारे, फिर भगवान क्या हुए? फिर भगवान क्या हुए? ऐसे भगवान की लीला होती है, समान देता है, अरे कोई परवाह नहीं। संतों की ऐसी बात होती है, हमारा बुलाना दिया शिवानंद महाराज ने, तो लाया कोई सूती पहना गया तो चर्चा ही नहीं, अरे कोई ले गया नहीं चर्चा, इन क्या चर्चा है? कोई ले गया कोई ले गया, मर्जी है उसकी, जाने वाले की मर्जी, ले जाने वाली मर्जी। अमर क्या हुआ? अमर सूती है तो पहन ली, नहीं तो नहीं सही। अमर जो हालत है, क्षमता तभी तो क्षमता है, नहीं क्षमता कैसे हुई? तो भगवान में समता रही है, ये तो ठीक बात है। ये विचार राग द्वेष करे भगवान हो भगवान में ही, ये जो विचार करते हैं गलती करते हैं। भगवान है तो वही बात है, आनंद है। और नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, समता का राग द्वेष का पता स्वतः लगता है, स्वाभाविक। हमारे पर जो घटना घटती है उस घटना में हम प्रसन्न होते हैं, अनुकूलता में, और प्रतिकूलता में नाराज होते हैं, ये हमारा राग द्वेष है। भीतर कोई नहीं, कहने के बीच में कह दिया कोई बात है, जरूरत ही होती तो उन्हें कह दी बात, नहीं जरूरत तो नहीं कही। अरे तो मन पर असर नहीं पड़ना चाहिए, ये तो सीधी बात है। और आपके नहीं होता है तो जबरदस्ती मत मानो, जबरदस्ती मानो मत। और होता है तो दूर कर देना चाहिए, अपना राग द्वेष क्यों होना चाहिए, अपना तो क्षमता रहनी चाहिए, शांत आनंद। संतों की वाणी में ऐसा ही आता है, नारायण नारायण नारायण नारायण। वास्तव में हमारे मन पर असर नहीं होना चाहिए। है तेर जित सर्ग हो ये शांत साम्य स्थित मन। आजकल के व्याख्यान दत्त तो कहते हैं कि राग द्वेष मति के धर्म था वे मदंत, ये तो बुद्धि का धर्म है। बुद्धि का धर्म नहीं है, विकार है, धर्म नहीं है ये बुद्धि के, ये विकार है। कोई पूजा कर रहे तो मजी बात, कोई जूता मारे तो अच्छी बात, जरूरत में तो बोल गया, नहीं जरूरत नहीं बोलेगा। लोगों में हित करना हो, हित करता हो तो बोल दिया, नहीं दी नहीं बोल दिया भाई, ऐसी बहुत ही बात है। कोई आदर करे कोई निरादर करे, कोई सत्कार करे कोई तिरस्कार करे, कोई अपमान करे कोई मान करे, अपने हृदय में सोता है वो तेज जित सर्ग। इस संसार पर विजय कृष्ण की, संसार पर विजय है वो तेज जित सर्ग। संसार को जीत लिया उन लोगों ने, यो न ऋषि ने न दृष्टि न सोचित न काम श्रुति। ये सब साम्य स्थित मना, ये सब मना साम्य स्थितम, साम्यवस्था में सिद्ध हुआ तो संसार वो जीत गए। और संसार की अनुकूलता राज्य प्रतिकूलता में नाराज हो गए तो संसार जीत गया हमारे को, हम हार गए। तो हमारी विजय होनी चाहिए। निर्दोष है निशोम ब्रह्म ब्रह्म, निर्दोष सोम ब्रह्म परमात्मा है, निर्दोष है सब है, तस्मात ब्रह्मणि तेज तथा ब्रह्म स्थित है। तो जो साधक वास्तव में हर शोक नहीं है वो परमात्मा स्थित है। परमात्मा में राग है, कोई द्वेष है, हर्ष है, कोई शोक है, कोई चिंता है, कोई भय है, कोई उद्वेग है, हलचल है, अपने में हलचल मिल जाए मौज हो गई। सज्जनों से कहना है कि आपके धन आता है तो आप राजी हो जाते हो, धन चला तो आप नाराज हो जाते हो, तो फिर आप में कुत्ते भर क्या हुआ। कुत्ते को पुरस्कार करे तू तो करे राजी होता है, पूछ रहता है राजी होता है, पुरस्कार करे तो चेहरा खराब हो जाता है। ऐसे हमारे ऐसा ही असर होता है तो भाई हमारा साधन क्या हुआ। भाई साधन में हमारे ये बता ये साम्य स्थित मन, मन में समाता है हर चाहिए। यही तेज सर्गो ये शाम सामने स्थित मन, मन में सुनता है, आदर करे निरादर करे सर करे कुछ कुछ करे। संसार का स्वरूप है ये, आदर करना निरादर करना, निंदा करना प्रशंसा करना, ठीक होना पे ठीक होना, अनुकूलता प्रतिकूलता, संसार का असली स्वरूप है। ये तो होगा, कोई वो साधु हो, ग्रस्त हो, भाई हो, बहन हो, कोई खुशी हो, कोई दुखी हो जाएगा, कोई प्रसन्न हो, कोई नाराज हो जाएंगे। हमारी बात तो यही है कि दोनों में राजी रहे, न्याय युक्त बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, नाराज गए नाराज गए भैया, यही तेरी तरह रहेगा। संसार पर विजय होगी, विजय ये सांसार स्थित माना। इस वास्ते राग द्वेष अंतकरण नहीं होना चाहिए, अपने होता है तो दूर करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बहुत होता है तो थोड़ा बहुत वो अंश है, होता है वो संसार है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात याद नहीं आई, वास्तव में सत्संग करने वाले भाइयों में और बहनों में दूसरे सत्संग नहीं करने वाले उन दोनों की परीक्षा होनी चाहिए। और ये परीक्षा होती है सर्वथा राग द्वेष निवृत्त हो जाए, ये तो महात्माओं की बात है, परंतु सत्संग करने से फर्क पड़ता है इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे क्रोध आता है तो पहले जल्दी जल्दी आता था, अब जल्दी नहीं आता है, और ज्यादा ठहरता था अब ज्यादा नहीं ठहरता है, और पहले उसके साथ द्वेष वृत्ति हो जाती है, द्वेष वृत्ति नहीं होती। कोई अपकार करे तो उसका दुख, उसको दुख होने से राजी होते हैं, या दुख देना चाहिए, अब विचार होते ही नहीं, कोई दुख दे देता अच्छी बात, कोई सुख दे देता अच्छी बात, ये स्वतः होती है स्वाभाविक। सत्संग करने वाला में ये वृत्ति स्वाभाविक होती ही है, हमें तो धारणा है। जिसको सत्संग अच्छा मिला है उनके ये फर्क पड़ेगा ही जरूरी, यदि ये फर्क नहीं पड़ा तो सत्संग क्या किया, क्या सत्संग किया। सत का संग है, सत का संग, सत नाम है नित्य, सब जगह परिपूर्ण शांत, वो सत का संग हुआ तो हमारे में सतपना आना चाहिए, निर्विकारता होनी चाहिए, निर्विकारता नहीं हुई तो फिर हम सत्य हुआ। ठाकुर जी अगर ले गया, ठाकुर जी पूजारी ठाकुर जी ले गया तो ठाकुर जी विचार करना चाहिए, बड़ी बड़ी बड़ी गलती है। ठाकुर जी अगर विचार करेंगे तो हमारे क्या सीख देंगे, उन ठाकुर जी पूजा से हमारे क्या फायदा, ये तो सब में ही होता है। इस वास्ते वास्तव क्षमता है, चोरी कर ले कोई चीज ले जाए अच्छी बात है, कोई दे जाए अच्छी बात, कोई दे दे कोई ले जाए, वो बात याद नहीं आई अभी, एक बात थी। सत्संग करने वाले भाई हमें हैं ये आना चाहिए, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अभ्यास याद नहीं आई है। यह बात है ठीक, अपना शांति आनंद प्रसन्न रहना चाहिए, भगवान के भजन में मन लगे तो घर में कोई मर जाए तो आनंद होना चाहिए, कोई जन्म जाए तो आनंद होना चाहिए, बीमारी आ जाए तो आनंद होना चाहिए, बीमारी चली जाए तो आनंद होना चाहिए, अपने एक होना चाहिए, एक दुख हो तो दुख दुख होना चाहिए, आनंद में दुख, अनुकूलता में दुख, प्रतिकूलता में दुख, अशुभ है तो प्रतिकूलता में सुख, प्रतिकूलता में सुख, क्योंकि वास्तव में अनुकूलता प्रतिकूलता ही तो संसार है, और संसार से ऊंचा उठा वही है जो जिसकी अनुकूलता प्रतिकूलता मिट गई है। सर्गो ये शाम शाम स्थित माना, तो सत्संग करने वाले भाई बहनों में क्षमता आनी चाहिए, आनंद रहना चाहिए हरदम। मैं तो ये बात कहता हूँ कि प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहने से रोग नहीं होते, रोग का असर भी कम होता है, रोग होता नहीं है, हरदम प्रसन्न रहती है, रोग हो जाए तो असर नहीं होता, अवसर एक दो तीन चार डिग्री पांच डिग्री बुखार हो जाए तो चित्त में प्रसन्नता रहती है, आनंद रहता है, आनंद दुख में आनंद होता है, सुख में आनंद होता है, वो सुख दुख दे दुख सुख दुख को लेकर के आनंद और दुख होता है, वो नहीं होना चाहिए। जो परिस्थिति बदलती है ध्यान देना, मानो जो स्थिति बदलती है, सामने अनुकूलता आती है कभी प्रतिकूलता आती है, तो अनुकूलता आती है तो भी स्थिति बदली, अरे प्रतिकूलता तो स्थिति बदली, अपने की बदलना नहीं चाहिए, अपना परमात्मा में स्थित रहना चाहिए, हमारी स्थिति तो परमात्मा में रहनी चाहिए, अभी चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, कोई आदर करे चाहे कोई अनादर करे, कोई प्रशंसा करे कोई निंदा करे, ये तो संसार है, इसमें राग द्वेष हुए तो फिर हम साधक क्या हुए, तो साधक होने भाई बहनों में तो फर्क पड़ना चाहिए। और मेरी ये धारणा है कि सत्संग करते हैं उनमें फर्क जरूर पड़ता है। पहले राग द्वेष कितने होते थे, अब कितना होता है, यानी फर्क जरूर पड़ता ही है, ये जाना है मैं तो। और फर्क नहीं पड़ता तो सत्संग नहीं किया है। सत्संग करने वाले फर्क पड़ता है। हर समय प्रसन्न रहने से भगवान का विधान जो होता है वो मंगलमय होता है। भगवान ने खुद ने कहा है कि यस्य अमृतनामे हरिष्ये धनम सनेहि, उसका धन नष्ट कर देता हूं। तो धन नष्ट कर देते राजी होते वार्षिक बड़ी कृपा कर, बहुत कृपा हुई, भगवान की कृपा होगी, मौज हो गई, आनंद हो गया अपने। तो जैसे कल बताए थे ना, और गार्ड को खारिज कर दिया तो इसमें भी राजी हुआ। किस बात को राजी हुआ कि भगवान को लेकर के हमारे को दुख है, ऐसे रात दिन दुख होते ही है, उस दुख की क्या कीमत है। आज भगवान को लेकर हमारे को खारिज किया है, बड़ी खुशी आई, बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद हो गया, मौज हो गई। दूसरे लोगों पर असर पड़ता है, उसी में संतोष होता है मन में, ये भगवान का विधान है। एक सज्जन थे, वो बात आपको सुनाई हुई है, फिर सुना देता हूं। एक धनी आदमी थे, तो कथा करने वाले अच्छे संत थे, ब्राह्मण देवता, नाम अभी याद नहीं है। वो कथा सुनाई तो वह धनी आदमी का कि महाराज कोई सेवा बताओ। तो संत ने कहा कि तुम अन्न दिया करो, अन्नदान है, अन्नदानम महादानम, अन्नदान को महान दान है। अन्न ही प्राणिनाम प्राणा, प्राणियों का प्राण है अन्न, तो प्राण बचते हैं। इस वास्ते तुम्हारे राम जी ने धन दिया है तो तुम अन्नदान करो, लोगों ने भूखा धन दो। ठीक है महाराज, तो अन्न शुरू कर दिया। अब शुरू कर दिया तो अन्न पाने कभी आवे कोई, कभी आवे कोई, कभी आवे, तो बार बार के फिर कहते कहते रूढ़ी आने लगी। तो लोगों से पूछा महाराज ने कि भाई अन्नदान तो करते हैं महाराज, परंतु जो बिना भगत आता है उसको लटेरते भी हैं, कड़े भी बोलते हैं। अच्छा, तो रात्रि के समय 11:30 बजे महाराज पहुंचे, जो कथा सुनाने वाले थे गुरुजी महाराज, वे पहुंचे। सेठ कोई खाने को मिल जाए, भाई सब समय भरा समय पर कुछ मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ मिल जाए, तेरा नाम सुना है हमने, तू अन्न देता है। भाई समय पर आना, समय पर, समय पर क्या, अभी अभी जरूरत है, अभी अभी आवश्यकता है, जरूरत है। वो ना कहते गए, वो मानता ही गया, तो महाराज ये तेज, अरे मानता नहीं, कहते तुम भगत बनाओ, अभी रात नहीं कैसे आए भगत बनाओ। तो वो तो अभी नम्रता से कहते रहे, कहते रहे, तो झुंझुला कर उठे, अड़ो खोल देगा तो गुरु जी महाराज, ओ मैं समझा नहीं, तो मेरे को देता है तुम्हारा, तो मेरे को अन्न देता है। उस दिन से उनको तो कोई बोले तुम्हारा याद आ जाए, कोई जा बोले तो याद आ जाए। तो महाराज ने परीक्षा ली कि मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ मिल जाए, सेठ तेरा नाम सुना है, लोगों को खाने देता है, तो बड़ा अच्छा है सेठ, मजे से है। तो इस तरह से मन में क्रोध आता है तो भाई ठीक नहीं है, क्रोध नहीं आना चाहिए। एकनाथ जी महाराज थे, उनकी बात सुनी है। एक ब्राह्मण देवता है, तो आते आते बैठने की बात है, देरी हो गई, तो रात्रि चली गई 11:10-11 बज गया। तो दूसरे तो सब सो गए थे, एक धोनी के ऊपर 5-7 आदमी हुक्का जल पी रहे थे, बैठे तप रहे थे। तो वहां पहुंचे कि ब्राह्मण देवता कैसे आए हो, तो बताया भाई ऐसे हमारे कन्या की शादी करना है, 100 रुपये चाहिए हमें। पहले जमाने में 100 रुपये कम नहीं थे, सौ रुपये में सब काम ठीक हो जाता है। सौ रुपये की आवश्यकता है तो पैटर्न में धनी आदमी है, जाओ तो कुछ मिल जाए तो कन्यादान करते हैं हम, इस वास्ते हम तो आए हैं। तो उन्होंने कहा था सौ रुपये तो हम देंगे, एक काम कर दो। क्या? कि एक नाथ जी संत हैं, यहाँ रहते हैं, वो साधु नहीं है, गृहस्थ है, उनके एसटी है, हरिदाम का पंडित का लड़का है, वो ऐसा है, उसको तुम क्रोध ना दो, क्रोध आ जा रहे हो सौ रुपये तुम्हारे देंगे। उसने क्रोध नहीं किया, बड़ी बात है। वो सुबह हुआ और महाराज ने जूती जो पैर जो जाकर के मुझे गोदी में बैठ गए। हो महाराज आप आए, मेरी गलती हुई, मेरे को पता नहीं था आप आ रहे हो, पधारो क्या और समझो मारे मारे, मैं तो बाहर खाली गया, खुद गए नहीं, बैठो विराजो, कहाँ से पता रहे कैसे पता रहे, तो भाई स्नान बैठो स्नान करो। उद्धव जी थे लड़के, उसको कह रहे स्नान कराओ, स्नान करा सब तैयार हुए, चलो महाराज भोजन करने के चलो, अच्छा चलो। तो भोजन करने को आए, जो गिरजा भाई थे, उनकी पत्नी का नाम था गिरजा भाई, गिरजा भाई है जो चावल भात पूछ करके और घी पूछने के लिए आई, जहाँ उनके अगारी घी पूछने आई, महाराज वो ब्राह्मण कूद कर ऊपर बैठ गया, गिरजा भाई ऊपर बैठ गए ऊपर, तो एकनाथ जी बोलते बोलते निकलेगा ना, ब्राह्मण ने चोट करने लग जाए, ब्राह्मण बैठ गया। तो वो बोले मेरे को तो हरि पंडित को ऊपर लादे लादे काम करने का स्वभाव है, ब्राह्मणों कैसे गिरूंगा, चोटे लग गई। ब्राह्मण उतर जाते क्या महाराज मेरे सौ रुपये गए, एक ना सौ रुपये गए, अब समझ नहीं सौ रुपये कैसे गए, तुम क्या बात क्या है, कि लोगों ने कहा कि एक नाथ जी को क्रोध आ जाएगा तो हम सौ रुपये, तो यार पहले करना चाहिए, आपने पहले कहे नहीं, अब आपको सौ रुपये मिलते हम क्रोध कर देते हम, क्योंकि कौन जोर से आपके सौ रुपया मिल जाए तो हमारे क्रोध करने में क्या बात है, कर देते हमारे तो स्वाभाविक ही समझ ब्राह्मण है, ऊपर चढ़ गया बैठ गया बैठ गया। अब अपने स्त्री पोषने के लिए आवे और सड़क ऊपर बैठ जाए तो कौन ऐसा पुरुष है जो क्षमा कर दे, वे गए कि वो स्नान करने के लिए, तो एक मस्जिद पड़ती थी मेरे से मस्जिद नहीं रहता मौलवी, उसे महाराज स्नान करावे और खुला थूक दे ऊपर, तो फिर जाकर स्नान करावे फिर खुला थूक दे, फिर जाकर स्नान करावे फिर खुला थूक दे, कोई सौ बार कर दियो। अब वो चरणों में गिर गया महाराज, धन्य आप, कहने की बात हुई कि आपने इतनी क्षमा करी, क्षमा नहीं है आपकी कृपा से सौ स्नान हुए, हमारे गंगा में स्नान करने का बड़ा माध्यम है, और हमारे गदी गदी को गंगा जी मानना और गंगा जी में स्नान करना, आपकी कृपा से सौ स्नान हुए, नहीं तो मैं तो एक दिन स्नान करता, आपकी कृपा होगी तो सौ स्नान हुए हमारे, बहुत कृपा होगी। वो महाराज चरणों में गिर गया, मैं क्या हुक्म है कि तुम क्या करते हो, नमाज पांच दफे नमाज पढ़ा करो, भजन करो, भगवान को याद करो, शिष्य बन गया। तो एक नाथ जी महाराज की ऐसी कृपा थी, स्वाभाविक, तो संतों में ये लक्षण होता है, उन्होंने ऐसे पर तो कोई क्रोध नहीं किया। अब बोलो कुल्ला थूकने से क्या फायदा हुआ, अरे कोई लोगों ने कहा तो फायदा हुआ, सौ स्नान हो गए, सौ स्नान, एक स्नान का मात्र दो स्नान तीन स्नान सौ स्नान हो जाए, तो एक दिन में हमारे नहाने का पुण्य बताया है, हमारे शास्त्र में कहा नहाने का पुण्य है, तो एक नरज बनाते थे, ये पूजन करते थे वहां पर, एक भगवान आए, भगवान क्या नाम श्रीखंडिया, श्रीखंडिया नाम के भगवान नौकर बनकर आए, तो श्रीखंडिया कहा जोड़ी महाराज मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, नौकरी तो हमारी जरूरत है नहीं, तुम भी भजन करो अपना, तो बस आपका हुक्म हो जाए रहने के लिए, आज्ञा हो जाए आपकी, और नहीं कोई माँ बाप कोई नहीं, अकेला हूँ मैं, अच्छा विराज करूँ। अब वो काम करने लगा तो काम करने वाले काम कम है, कृष्ण भाई के आटा भी साड़ देवे और कमरिया करके साग दे देवे, जल भर देवे, काम कर देवे, तो गिरदा भाई के अगर ही काम करने लग गया। गिरदा भाई स्त्री मारा एक नाथ जी काम करे, एक नाथ जी पूजा सामग्री सब तैयार कर दे, भगवान की पूजन कर बैठ दे, माला गूंद कर तैयार कर दे, पुष्प ला कर तैयार कर दे, सब कर दे, सब काम करे, ऐसे काम करते करते कई वर्ष बीत गए। और घर का आदमी हो गया वो, हमारे एक आदमी कह दे काम हम करो श्रीखंड जाएगा, हमारे श्रीखंड करेगा पर एक द्वारका जी पहुंचे, द्वारका जी में जाकर जप करना शुरू कर दिया कि भगवान के दर्शन हो जाए। जब कर एक नाथ जी के यहाँ नौकरी करता हूँ, यहाँ आजकल नहीं आजकल वहां रहता हूँ मैं, नौकरी करता हूँ, तुम्हारे दर्शन करता हूँ वहां जाओ। तो वहां गया, हमें द्वारका में रहना कहीं रहना, हमें तो भगवान का दर्शन करना है। वहां गया तो कावड़ भरने के लिए, कावड़ ऊपर नदी से पानी भरे तो नदी पर मिले गए वो, कि एक नाजी घर, एक नाजी घर वो है, मैं तो नौकर हूं उनका। हमारे गए वहां पर जाकर के नमस्कार किया, प्रेम से आदर किया कि बोलो कैसा है ब्राह्मण देवता, कि महाराज आपके पास आया हूँ परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मैं करता हूँ नौकरी जो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, भगवान के दर्शन कैसे हो, प्राप्ति कैसे हो। तो क्या देखो तुम जो बात करते हो बोलते हो, तब बोलते हो तुम बहुत बात करते हो, इसमें बात करते हो जिसमें आपके पालन होता है, मैं बात करता हूँ ऐसा होता है, उस बात करता हूँ ऐसे को साक्षी है और देखने वाले परमात्मा है, वो सबकी बातों तो अलग अलग होती है परंतु वो देखने वाला परमात्मा सब में है जैसा जैसा रहता है, इसे सबसे परिपूर्ण परमात्मा है। ओ बाबा मैं ज्ञान सीखने के लिए आया, मैं तो साक्षात दर्शन करने के लिए आया हूँ, ज्ञान सीखने के लिए आया। क्या मानते तो हो ही नहीं बात, कि माने क्या, सब जगह परिपूर्ण है, बोलते हो जो साक्षी वो है, जो कोई बोलते है उन्हें सबका साक्षी है, सबका सुनता है, सबका विचार करता है, सब जगह वो है, उसको देखो उस परमात्मा देखो। महाराज मैं ज्ञान सीखने वाले यहाँ, मैं तो भगवान को दर्शन हूँ, दर्शन कर दर्शन बताते हो उन्हें, तो बताते तो बताओ श्रीखंडिया का, हमें श्रीखंडिया, श्रीखंडिया श्रीखंडिया मतलब कि वो श्रीखंडिया कौन है, कहाँ है, कि बात क्या है। तो कहा मैं द्वारका जी में भगवान के दर्शन करने के लिए जप करता था, तो मेरे को सपना दिया कि मैं श्रीखंडिया नाम से एक नाथ जी के वहां काम करता हूँ, दर्शन करता हूँ, वहां जाओ, यहाँ क्या यहाँ हाजिर हाजिर वहां रहता हूँ मैं। वो कौन है, एक नाथ जी पूछा, बोले भाई श्रीखंडिया कहाँ है, अब श्रीखंडिया पता ही नहीं, अरे कहाँ गया वो श्रीखंडिया, पानी भरता था मगर ढूंढा जो मिला नहीं कहीं भी। फिर पूछा अच्छा पढ़ने तो बात तो बताओ क्या बात है, तो तुमने धीरे से बात बताई, भगवान के दर्शनों के लिए ही मैं घर से निकला और द्वारका में जाकर भजन करने लगा कि द्वारकाधीश परमान द्वारका जी में रहते हैं, मेरे को दर्शन हो जाए। नरसिंह जी की उंडी लिख दी, नरसिंह की उंडी शिकार दी, नरसिंह जी का काम किया, द्वारकाधीश ऐसे है तो दर्शनों के लिए। तो वहां मेरे को सपना दिया कि मैं आजकल एक नाथ जी घर मरे श्रीखंडिया नाम से नौकरी करता हूँ। क्यों करते हो नौकरी, कहते भगवान एक नाथ जी को देखा जो पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, उसमें मस्त हो जाते हैं, आनंद बोलते हैं, तो विचार आया कि आनंद अपने लेना चाहिए, तो अपने लेते कैसे ले गए, कि जैसे भगत होता है वो भगवान की सेवा में आनंद लेता है, ऐसे भगवान भगत की सेवा में आनंद लेते हैं। तो एक नाथ जी महाराज की सेवा करनी, एक नाथ जी का जो पंडित है, पांच पंडित है पुत्र, उसकी सेवा करनी। एक गिरजा भाई जो स्त्री है उनकी सेवा करनी। उनकी सेवा में अपन आनंद लेना चाहिए, तो वो आनंद सेवा में लेता है तो भगवान ये मेरा मन चला कि वैसे आनंद कैसे ले, तो सेवा करो। तो सेवा करता है अर्घ में, यहाँ अगर सेवा करते हैं पुष्प चढ़ाते हैं, साक्षात भगवान हमारे मेरे को सुगन दिया है और क्या हुआ जाओ। तो एक नाथ महाराज भाव बदला को साक्षात भगवान है, तो फिर प्रार्थना करती रोने लगे, प्रार्थना करके प्रकट हो गए कि अब मैं नहीं रहूंगा, अब मैं नहीं रहूंगा यहाँ, अब तो प्रकट हो गया ऐसे। तो भगवान इस तरह से भक्तों की वह देख करके भगवान का मन चलता है कि संत भजन भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में, भगवान के पूजन में आनंद लेते विभूर हो जाते, मस्त हो जाते हैं। तो ऐसा मस्त मैं भी हो जाऊं, भगवान का मन चले। ऐसे एक थे वकील, तो उनके यहाँ पर भगवान वो भगवान शंकर का उपासक है। शंकर उपासना करते तो भगवान शंकर नौकर बन गए रहे, कई दिन नौकर किया। तो आप जाते वो सरकारी वकील थे, तो शरीर पर सवारी पर चलते और साथ साथ नौकर दौड़ता। और जंगल में गए जंगल, तो भैया के मैं प्यास लगे, प्यास जल जाऊ अभी जाऊं, जाता वो ठंडा दस आई वहां गए। वो दौड़े जंगल में बर के पीछे लेकर और जरा मंत्र विनाश में जल लिया, ठंडा और गंगा जल भगवान के शंकर का। खुश है जल कहां से लाया कि यहाँ से लाया हुआ, तो चलो भाई यहाँ का जल अच्छा है, ये अपने यहाँ से जल न मंगाया करेंगे, जाकर देंगे तो जंगल जल है ही नहीं, क्या बात है, पूछा क्या बात है। तब बात कह दी कि आपको प्यास लगी है तो आपकी सेवा में आनंद देना मेरे को, तो मैं तो जटा में मेरे गंगा जी है, वो गंगा जी जल गया मैं, तो भगवान शंकर है, फिर बात करना नहीं। ये कहो तो मैं रहूंगा नहीं, किसी को मत कहो, मेरे सेवा में आनंद आता है मेरा जी, ठीक है। फिर चलते हुए अब भाव बदल गया, अब आप सवारी पर चढ़ते हैं वो पैदल चलते इसमें आनंद आता है हमारे। तो एक दिन भोजन करते थे तो भोजन ज्यादा खाते थे, कहते भोजन ज्यादा किया जाता हूँ मैं, खा खुराक है मेरी। तो मुस्ती करें इतना करता है, वो काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, बिगड़ी एकदम। तो वो वकील साहब बैठे थे, उन्हें क्या करते क्या करते क्या कहती हो, कौन है तुम, जानती हो, जाने क्या गाँव करे, नौकर नहीं है भगवान है। भगवान तुमने फिर आए नहीं, अब नहीं आऊंगा। तूने प्रसिद्ध कर दिया लोगों में। तो भगवान इसने न जाने किस वेश में आ जाए और काम करने लगे, तो संतों का काम करने के लिए भगवान ललायत होते हैं। भगवान के मन में आती है कि हम इनको भोजन करावे, इनको इनकी सेवा करें, क्योंकि वह सेवक को देखते हैं सेवा करने में बहुत आनंद लेते हैं, तो भगवान भी आनंद चाहते हैं, ऐसा आनंद हमें भी मिले में कैसा आनंद होता है। तो भगवान का मन चले तो भगवान के पूजन में आनंद देता है, मस्त रहता है। अब उसने राग है, इनको द्वेष है, इनका हरिक है, इनको शोक है, चिंता है, भगवान का चिंतन है, भजन हो रहा है, वे मस्त हो रहे हैं, रात दिन मस्त रहे हुए। तो भगवान के भक्त होते हैं हरदम मस्त रहते हैं, हरदम आनंद रहते हैं, आनंद विभोर रहते हैं। तो ऐसे सत्संग करने वाले भाई बहनों के मन में भी राग द्वेष न हो, हरे शोक न हो, खुशी हो, प्रसन्न हो, आनंद हो। इसी बात से सत्संग करते हैं संत महात्मा पुरुष, अच्छे अच्छे पुरुषों के मैंने सुना है वे सत्संग करते हैं। सत्संग है सत्संग दे मल मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सतसंगति मुद मंगल मूला, वृक्ष होता है जिसके फल लगते हैं, पुष्प लगते हैं, उसका मूल क्या है, मूल बीज होता है बीज। तो गोस्वामी जी कहते हैं सतसंगति है वो फल मूल है और फल भी वही है। मानो सत्संग के द्वारा अपना उद्धार कोई सा है तो सत्संग करे, और उद्धार हो जाए तो क्या करेगी सत्संग करे, क्यों मूल भी है सत्संग और फल भी है सत्संग। सत्संगति मुद मंगल मूला और सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। फूल और पत्ती बीज में आते हैं, आरंभ में होता है बीज, अंत में होता है फल, और बीज में आते हैं पत्ती और फूल। तो दूसरे साधन जितने गए भजन ध्यान जप कीर्तन आदि, ये तो बीज में फूल पत्ती है। आरंभ में पहले है सत्संग, तो मूल है सत्संग। तो सत्संगति बुध मंगल मूला, बुध और मंगल का मूल है और सोई फल सिद्धि। इस बार से संत महात्मा भी सत्संग करते सत्संग सुनते, सुनते सत्संग से भगवान की चर्चा करते। हनुमान जी महाराज गए हैं भरत जी के पास, तो भगवान ने कहा हनुमान तुम जा देखो, अगर भरत तैयार अपना राज में ठीक बैठा है तो अपने जंगल में ही रहेंगे, अपने क्या करना चाह करके, और याद करना है तो अपन चलना है वहां, तुम जाओ संदेश दो कि मैं आ रहा हूं। तो भगवान श्री वीरपुर में से मेरे हनुमान जी गए ब्राह्मण का उदाहरण करके, और जाकर जिनको तुम याद करते हो रात दिन गुण पाती याद करते हुए भगवान अंधो सहित अंधो जानकी सहित प्रभु आवत। जाकर भर के दी जानकी जी साथ में है, लक्ष्मण जी साथ में है, प्रभु आ रहे हैं। ऐसे भज सुनकर महाराज भरत जी गदगद हो गए और उठे, मिलेगा आप कहां से आए हो, क्या नाम, कि मेरा हनुमान नाम है मैं आया हूँ। बड़े खुशी हुए प्रसन्न हुए, आज आपने जीवन दे दिया, हमारा तो रहा एक दिन अवधि अधारा, समुद्र ही दुख भय अपारा। अब समझे दुख कैसे होगा, एक दिन आधार रहा है, यदि भगवान आएंगे तो कई आदमियों को खड़ा करेगा रास्ते में कि भगवान इधर से आवेंगे तो रास्ते में खड़े रहो, तो अलग अलग आदमी खड़े कर दिए, एक आदमी को वो खबर दे, वो उधर यहाँ खबर आ जाए, अभी तक वहां तक खबर नहीं आई तो एक दिन रहा वो दिया तारा, अब दिया तार एक दिन रहा, और दो चार दिन तक चले आवे इतना समय तक मैंने खबर कर दी, अभी तक खबर नहीं आई भगवान आ रहे हैं। तो समझते ही मन दुख भय हुआ पारा, ये समझते ही मन में सोचते ही मन भारी दुख हुआ कि भगवान आए नहीं, और वहां तक अभी नहीं पहुंचे तो कैसे पहुंचेंगे। तो हनुमान जी ने कहा वे पैदल नहीं आते, पुष्प विमान पर आते, इस बात से सिंहवीरपुर आ गए हैं, मेरे को फिर समाचार कर तुम जाओ, खबर तो खबर कर दोगे। तो बड़े खुशी हुए, तो मन भगवान के जो भगत होते हैं भगवान की प्रतीक्षा में रहते हैं, अब आवे अब आवे अब आवे, ये प्रतीक्षा है, बहुत बढ़िया भजन है, ऊंचे दर्जे का भजन है। शबरी के ऐसा ही होता है, पत्तों में कोई जानवर सुनता तो ऊंट दो जल्दी भगवान आ गए, भगवान आ गया, बहुत दूर तक पुष्प से बिछा करके रहते, ठाकुर जी आते भगवान आते भगवान आवे। शबरी शकु नमन आवे मेरे घर राम आवेंगे, मेरे घर राम जी आएंगे, बता रहे भगवान बता रहे, अब आवे अब आवे अब आवे, ये प्रतीक्षा है, ये भगवान ये बुलाने का मंत्र है, एक तरह से आदमी समझते नहीं। तो हनुमान जी महाराज गए भगवान ऐसे शबरी के मन में ऐसे है, तो मोटा मोटा मुनि जन आश्रम मुके ने शबरी ने गिर जाए से आश्रम पूछे शबरी घर कहा, शबरी कहाँ रहती है, शबरी कहाँ रहती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते महाराज हमारे पता नहीं भाई, शबरी से मिलेंगे, क्यों शबरी के प्रतीक्षा लग रही थी, ये बूढ़ी हो गई थी, बूढ़ी यह शरीर तो पुराना लंबी बड़ी बड़ी थी, राम जी छोटे से थे, राम जी राम तो मेरे सामने बूढ़ी हो गई थी, शबरी देखा तो भगवान आए, शबरी खुश हुई खुशी महाराज चरणों में गिरी गई थी भाई, चरण धोने वाले करने पूजा करने भगवान भूल गई, मस्त हो गई उसमें, तो भगवान उस मस्ती में देख देख मस्त हो जाते। विदुरानी जी के वहां जाते भूख लग गई, तो कहते हैं विद्रान जी भूख लगी है, वह करती थी स्नान, स्नान कर रही थी, ऐसे ही दौड़ी, याद नहीं कि मेरे कपड़ा पहनने के नहीं है, ऐसे ही दौड़ी जाके वाहन खोला, महाराज पधारे, पीड़ा ढला, पीड़ा चल उल्टा दिया, ऊपर को पाया जिसे भगवान को बीच में विराज मान गया, अकेला दाई क्या दे करके छिलका छिलका वो याद रह गया, एक तो देना एक फेंकना, छिलका तो भगवान देवे गिरी फेंक देवे, भगवान खाते बैठे, इधर विरुद्ध जी आ गए, क्या कर रही हो, ये भगवान कपड़ा नहीं पहला तो क्या बात है, भगवान ने पीतामर दा दिया ऊपर, पीतामर पीतामर भगवान ने पीतामर पहन बैठी हो, होश होगा तब धोनी चाहिए, अब विदुर जी आए, हाथ धोए, हाथ धो कर लाए, केला का धोया, साफ किया और गिरी देने लगे, लो महाराज अब कहो, कहते विदुर वो आते जो स्वाद आया वो श्रीगों का स्वाद नहीं आई, भूल गई क्या दे रही हूँ, क्या खिला रही हूँ, तो वो भूल गई तो भगवान भी भूल गए मैं क्या खा रहा हूँ, छिलके बड़े प्रेम से खाए, छिलकों में जो स्वाद था वो स्वाद गिरी में नहीं, प्रेम में भूल जाए बड़े पता ही नहीं क्या खा रहे हो क्या रहा है, दुर्योधन ने कहा मेवा त्याग गया, साग बिल्कुल खाया, मेवा छोड़ दिया, तो भगवान प्रेम के वश में है, ऐसा प्रेम हुए तो भगवान आ जाते हैं, तो प्रेम की प्रतीक्षा है भगवान आवे, अभाव है अभाव है अभाव है, मतंग ऋषि थे, मतंग ऋषि वृद्ध सभी ने सभी ऋषि मुनि कहते तुम्हारी छाया पड़ जाएगी, हम अशुद्ध हो जाएंगे, तुम सबर जाति की है, तब चाहे छिप करके काम करती थी, लकड़ियां डाल देती थी छिप करके लाल के, और पंपा सरोवर जाने के लिए डांडी डाल कर साफ कर देती, थोड़ी थोड़ी बालू बिछा देती, मेरे चरणों में कंकर नहीं लग जाए, कंकर दूर कर देती, छिप कर सेवा करती रात्रि दिन में, डरती सबसे डरती हुई, जब रघुनाथ जी महाराज आए ऋषि मुनि को ट्रेस छपी डरी भयभीत हुई, भगवान मतलब खराब हो गया, अब कहते हैं मैं संध्या ही कैसे करें, लो ही रात लो ही कैसा जल खराब हो गया, तो भगवान ने कहा सबरी को सबरी चरण धो ले सारे पग धो दो गए, वहां देखे ऋषि मुनि की तरफ, लेकिन नाराज नहीं हो जाए, ऋषि मुनि कहते जाओ महाराज कहते तुम चरण धो गए, पग दिखा जहां पैर रखा साफ जल स्वच्छ एकदम निर्मल हो गया, तो ऋषि मना किया अपने दिनों के अछूत है, हमारी छाया पड़ जाएगी तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, और ये चरणों के धरने से शुद्ध हो गया जल, शिष्य ने कहा महाराज ये आपकी महिमा, आप चाहे सो ही करो, ये है सब आपकी महिमा, आपके कारण से हुआ महाराज, ये बड़ेपन जिसको आप देना चाहो जिसको दे दो आपकी मर्जी है, पर है आपकी महिमा, ऋषि मुनि तो संतों भगवान की कृपा से मानते हैं, भगवान कहते हैं भाई जो भक्ति करते हैं उनके चरणों में शक्ति है पवित्र करने की, वह पवित्र होता है, तो भगवान इस तरह से प्रतीक्षा करते हैं उनको जाते हैं, तो सबरी की प्रतीक्षा थी, विदुरानी जी ऐसे मन हुआ तो मन में उत्कंठा हुई कि भगवान आ गए, अरे भूखे हैं, भूखे हैं ये, तो जैसे माँ के मन में आवे ना बालक को भूखा दे करके, ऐसे भगवान ही मन में आती है, भक्त के मन में कि भगवान को भोजन करा दू, कृष्ण जी केड़ा खा ले, ऐसे मस्त हो गई याद ही उसे कुछ याद नहीं है, तो भगवान तो प्रेम के भूखे भाई, उनको क्या चाहिए, प्रेम के भाव के भूखे है भगवान, ऐसे भाव से आते हैं, तो सज्जनों आप लोग जितने सुनते हो सत्संग करते हो, ऐसे भगवान आवे मेरे घर राम आवेंगे, सबरी शकुन मन आवे मेरे घर राम आवेंगे, मतंग ऋषि ने कहा है, मतंग ऋषि जब शरीर जाने लगा तो सबरी रो पड़ी, मतंग ऋषि ने आश्रम दिया, सब ऋषि मुनि ताड़ना करते थे, और सबरी मतंग ऋषि ने कहा बेटा तुम यहाँ रह जाओ, डरो मत, डरो मत, रहो वृद्ध संत है, बड़ी कृपा है। अभी गुफा है मतल ऋषि, वहाँ ऊंची है, सूर्य का मंदिर भी है वहाँ, लिंगायत है लोग, तो ऐसी विलक्षण बात है। भगवान पे या प्रेम के पूरे किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, कैसे कोई मनुष्य हो, पापी हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, भगत नहीं देख, भगत भगत भगवान के भाव को देखते, भगवान भाव भावग्राही धारणा धीरो मंदोबधि विष्णाय धीरोबधि विष्णवे मंदोल्य विष्णा नम विष्णा नम बड़ी देर होते। अरे जो बालक है तोतरी माता सुने मुदित मन पे गुरु माता, तोता तोता बोलता है, माँ बाप खुश होते हैं, इसलिए भगवान खुश हो जाते हैं, विष्णु विष्णु खुश हो जाते हैं। भावग्रही नारद सजनो भावग्रही नारद, ऐसे भाव याद करो भगवान को, नारायण नारायण सुनाओ भाई, कीर्तन सुनाओ, भगवान नाम का कीर्तन थोड़ा ही समय बाकी रहेगा।